JC Records. J Drama or the Dead. Wajumbe tupo kaka mati, tulijua fika tapita nani, la tukufikia tamati shamba kumpatia mpinzani. Kuitafuta haki mbele ya watu, ni kutafuta msikiti ambao umini wana swali umevaa viatu. Karibu tena, tumekupa fimbo ili uchape kazi. Harrison Jema imekuwa wimbo kwa kila mkazi, na rushwa bado ni shazi. Hii nsio, kiona tafki mwembamba jwe ni mgeni kwenye kazi. Tutegeme misemo ya nyumbani ni nyumbana. Lohama chama wakikosa tahama tena upinzani wakirejea. Mwenye kiti atawakaribisha tuna malipo mwana mpotevu ni kudharilishwa tu. Asa chui memkabizi zizi yale kondoa wana. Mana zilivuja kipu amekula kondoa bwana. Haina mana kwenye marefu kweka mapana. Jembe sau kwamba tunajenga taifa na sio chama. Alese nyama bwana fisi kwa tamaa ya mfupa. Kakosa yote mana alitaka yote kwa pupa. Una kina ulo lafu wa madaraka ndo limponza. Ila baba uwe dereva umepita simsao konda. Hata karibu tena, umenda umeruni. Sicho kiku kukaribisha, haujechelewa. Usipata wena nisi usiku haujeligia. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Hilo nombo litambue maisha baada hongo walokupa ili uachague. Ukinyanyua kinywa wanakuziba mdomo afu wanasema wanakufundisha kukaa kimya. Wengi wanaumwa vijijini hakuna daktari. La umejenga lami wapite wachache nye magari. Da, na minije kantapona mana tamuza santeza na alikufa kwa corona. Na wasani, sijua mekumbuka kweka atima. Mana unavuna miezi miwili miaka mitano na shida. Wapo walopata selfie wengine wamepata kwa wakalamu wa hizi kazi ndo anamiliki mafoki. Mama na usomesha mwana lengo ajiriwe ya msaidie tena. Kwa mbuga vikoba na mtajo mama kijana. Jila kuna yuko mtani kulangada na washikaji. Mnamwambiaje ajajiri kiwa hamjampa mshaji. Aje mpira wa nyumbani kiwa mfumo hauko mwake. Kiongoza TFF pia ana timu yake. Soka letu mimba changa. Alikuwa anafanya usajili Simba eti naye kasajiliwa Yanga. Umenda umeruni sicho kiku kukaribisha. Haujachelewa. Usipanga wena kisa usiku haujaingia. Tukumbatie wanao tusitirike. Tufikirie kwa vichwa vyao tufikirike. Wanauza utu kwa mali watajirike. Pesa mwanaramu funika kombe basi zipite. Kwa kwanza mwaka tuna mkabidhi Mungu. Mengine aende tu. Imani zetu zitatupa tumaini. Wewe na mimi.